NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de vulkaanuitbarsting op de eilandengroep Tonga zijn volgens de regering zeker 3 doden gevallen. Er is nog steeds veel onduidelijk over de situatie, omdat er nauwelijks communicatie mogelijk is. Wel is bekend dat op 1 eiland alle huizen zijn verwoest. Tijdens het debat over de kabinetsplannen zei premier Rutte dat de spanningen in coronatijd zijn toegenomen in de samenleving. Hij riep politici op om respectvol met elkaar om te gaan en op hun woorden te letten. En ook de Nederlandse vriendin van de man die verdacht wordt van het ontvoeren van de 4-jarige Dean is opgepakt. Dat melden Belgische media. Gisteren is in Zeeland een lichaam gevonden, waarschijnlijk dat van Dean. De vriendin van verdachte Dave de K. zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. De lijst van theaters die morgen worden omgetoverd tot kapsalon wordt steeds langer. Ook bij het Concertgebouw in Amsterdam kunnen mensen morgen worden geknipt terwijl ze naar een optreden kijken. De cultuursector wil daarmee laten zien dat ze net als kappers veilig open kunnen. Dit is Tim Schaap met de ANWB-verkeersinformatie. In het noordwesten en westen van het land komt lokaal nog dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En verder is er slechts 1 file te melden. Die staat op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is namelijk een spoedreparatie bezig. En daar is slechts 1 rijstrook open. Dat zorgt nu voor 8 kilometer file vanaf knooppunt Beekbergen. En ongeveer een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. In het Westen kijken we vol spanning naar de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens. Komt het tot een militaire invasie van Rusland of niet? Maar in het Oekraïnse grensgebied zelf leven ze al jaren met Russische dreiging. Daar is sinds 2014 al ontzettend veel gevochten ook. Kinderen die er opgroeien weten haast niet beter. Straks een reportage uit de Donbass, het oosten van de Oekraïne. Maar we beginnen met Mali, een land dat van omringende landen stevige economische sancties opgelegd heeft gekregen. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, zo klonk het afgelopen vrijdag in veel grote steden in Mali. Het klinkt misschien feestelijk, maar dit was een van de vele demonstraties waarbij duizenden mensen de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen de opgelegde sancties. In Mali is nu een kleine 2 jaar een militaire junta aan de macht en die militaire machthebbers weigeren om op korte termijn presidentsverkiezingen te organiseren. Terwijl dat een duidelijke eis was van onder meer de Verenigde Naties en veel omringende Afrikaanse landen. En daarop volgden zware economische sancties met grote gevolgen voor veel Malinezen zelf. Bij mij in de studio Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag Mirjam. Om heel even bij die protesten van afgelopen weekend te beginnen. Was dit echt een heel erg groot gebaar, grote vorm van verzet van de Malinezen zelf? Het was wel een verzet opgeroepen door de overheid. Hè? Dus het was er werd opgeroepen door de overheid om allemaal de straat op te komen. Dus een georganiseerd verzet, maar wel enorm. Ja. En inderdaad, ja, duizenden mensen in verschillende steden de straat op. En dat was. Het is sowieso zeer indrukwekkend om het te zien. En allemaal heel stellig tegen de maatregelen van CDO. Ja. Want ze voelen zich daardoor. Als burgers die het toch al zwaar hebben, bestraft. Ja, ja, om dat even kort uit te leggen. Dus deze sancties zijn opgelegd onder andere door ECOWAS. Hè, dat is de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Landen. En het zijn pittige sancties. Hè. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Ja, nou bijvoorbeeld het bankverkeer wordt deels stilgelegd. De grenzen zijn dichtgegaan. Er mogen geen vliegtuigen meer uit de omliggende, dus de ECOWAS-landen, naar Mali en andersom. Dat betekent dus ook internationaal transport. Wat via die landen naar binnen komt, kan niet meer. En vooral ook economische sancties. Geen producten, veel producten. Ze hebben gezegd wel de essentiële producten. Maar kennelijk is suiker bijvoorbeeld geen essentieel product. En dat soort producten worden nu ontzettend duur. Ja. Dus ook de producten die eventueel wel essentieel zijn, de prijzen zullen enorm omhoog gaan. Ja. Dus dit leidt gewoon tot een economische crisis. Catastrofe voor vooral de arme Malinees. Ja, Ja. En om even goed neer te zetten hoe het land momenteel georganiseerd is. Er zijn in de afgelopen jaren 2 militaire coups geweest. Sindsdien is kolonel Goita aan de macht. Hij heeft zichzelf tot interim-president benoemd. En hij zei nou, ik wil op zijn vroegst pas over 5 jaar verkiezingen organiseren. Nou, daar waren dus die ECOWAS-landen, die omringende Afrikaanse landen, woedend over. Want dat is dus de reden dat ze met die sancties zijn gekomen. Dat is de reden waarom deze sancties nu zijn gekomen. Er waren al eerder sancties opgelegd, hè, maar die gingen vooral naar de junta zelf. Zij mochten al sowieso niet meer reizen en zo. Maar deze sancties en inderdaad die aankondiging van we willen over 5 jaar verkiezingen organiseren, terwijl ze eigenlijk voorzien zijn voor februari dit jaar. Dat deed de deur dicht, ja. Er is wel... Wat interessant is zij verdedigen zich door te zeggen, dit was wat het volk wil. Want er zijn in Mali, dat heet Assise Nationaal, dus zittingen met de bevolking in verschillende steden geweest, waar kennelijk dit uitkwam. Maar goed, dan is het ook maar als junta hoe je dat interpreteert. Ja. En het was echt wel een klein beetje van, kijk, wij blijven gewoon. Maar het is een illegaal regime. Dus je kan als CDO niet anders of ECOWAS niet anders zeggen dat niet kan. Nee. En waar zijn die omringende landen zo bang voor? Hè? Het feit dat hier, zoals je het omzelf omschrijft, een illegaal regime nu aan de macht is in Mali? Ja, ik weet niet of ze... Kijk, dit moet je plaatsen ook in een hele grote crisis eigenlijk in de Sahel, waar we te maken hebben met gewoon oorlog en conflict in veel landen. Dit is een ingewikkeld verhaal, hè? Oorlog die in 2012 eigenlijk is begonnen in Mali met een opstand in het noorden. Die oorlog die is verworden tot een... of die gehijacked eigenlijk door de jihad. Al-Qaeda en anderen. En nu zitten we met het feit dat er in verschillende landen rond Mali ook jihad oprukt. Ja. Voor een soort spillover effect. Nou ja, en ook een land wat dat niet in de hand gaat houden. En ze willen, denk ik, kunnen samenwerken. En je kan met een illegaal regime niet samenwerken. Dus er zijn, denk ik, heel veel factoren waarom dit niet kan. Maar vooral ook, er komen overal militaire regimes op. Hè? Guinea, Tjaad heeft nu... Ook in die regio? Net een coup, een staatsgreep gepleegd. Bijna gelukt in Burkina Faso. En dat is natuurlijk geen goed vooruitzicht voor de Sahel, voor de democratie en voor de toekomst van de bevolking ook. Nee. Nog even over die Malinezen zelf, hè, want we hoorden ze dus net demonstreren. Maar is er onder de bevolking geen juist behoefte aan verkiezingen? Want je zou toch denken, dat is toch ons moment om ons te kunnen uitspreken en eventueel weer een andere macht hebben te kunnen kiezen? Nou, er is wel een probleem met die verkiezingen, hoor. Want 2/3 van het land is eigenlijk in handen van... niet meer in handen van de staat. He, wat ik net uitlegde over de jihad. Ja. Die groepen die hebben echt het land bezet. Vooral de rurale gebieden, niet zozeer de steden. Dus verkiezingen zijn wel verkiezingen voor maar een klein deel van Mali. Maar toch, ja, je zou wel graag verkiezingen willen hebben en een gewone regering. Maar tegelijkertijd is het land puinhoop. Dus er zijn stemmen in Mali die zeggen, wij willen wel een tijdje geregeerd worden door zo'n... toch een populist, hè? Dan is het tenminste stabiliteit. Dan is er stabiliteit en wij willen security, dus veiligheid. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet willen. Maar die kunnen hun stem eigenlijk niet laten horen. Dus wat je nu ziet is een soort mobilisatie van het regime voor de stem voor hen. Mensen in die massa zeggen, ja, we zijn tegen de sancties. Sommigen zeggen, we zijn voor Goita, maar lang niet allemaal. Maar we zijn wel tegen de sancties. De mensen die je daar niet ziet, zijn de mensen die eigenlijk het eens zijn met ECOWAS. Die zeggen van, ja, dit is misschien goed, want wij moeten naar een ander regime toe. Dit kan niet, want dit is een populist. En wat er nu tegelijkertijd gebeurt, wat er helemaal eigenlijk niet meer... krijgt geen aandacht meer, is zij arresteren mensen. Ze luisteren mensen af. Dus er is wel degelijk ook iets te volgen voor wat voor een regime is dit eigenlijk? En waar willen ze naartoe? En nog even, je zei het een beetje in een bijzin, hè, dat grote delen van het land niet in handen zijn van de staat. Dat klinkt natuurlijk gek. Maar als je het even moet uitleggen, er zijn dus grote, met name jihadistische groepen, hè, die de macht hebben over grote delen van Mali. Dat is dus al een groot probleem. Dan komen die sancties daar nog een keer bovenop. Kan het daarmee ook dat die sancties averechts werken? Nou ja, dat is dus wel, en dat vind ik ook wel een punt om heel goed over na te denken. Want als je de economie nog meer gaat uithollen, Kijk, mensen lopen ook over naar die jihad omdat ze het niet eens zijn met wat er in Mali gebeurd is de afgelopen 20, 25 jaar. Hè? Gevoelens van marginalisatie, niet deelnemen aan de staat, die leiden tot radicalisering ook. Hè? Even heel grof gezegd. Deze sancties kunnen dat soort gevoelens groter maken. Je ziet eigenlijk nu, dat dacht ik gisteren, van eigenlijk zie je nu aan de ene kant die populistische beweging. De bevolking gaat achter Goïta aan, achter zijn regime. Eigenlijk vanwege dezelfde redenen als waarom je in de andere deel van het land mensen hebt die zich aansluiten bij de jihad. Ja. Het gaat allemaal over grote onvrede met de afgelopen 20, 25 jaar in Mali. Ja. En mensen zijn bang voor de toekomst. Het is een van de armste landen ter wereld. Ja, het is ontzettend uitzichtloos op deze manier voor heel veel mensen. Ja. Wat me trouwens ook opviel mee aan bij die protesten en ook op sociale media in Mali, is dat de woede zich niet alleen richt op die sancties van ECOWAS, maar ook op Frankrijk. Hè. Het is een oude kolonie van Frankrijk natuurlijk. De Fransen hebben ook nog steeds behoorlijk wat militairen in het land. Is dat terecht dat Frankrijk er misschien achter de schermen toch wel op aan heeft gestuurd dat die sancties zijn opgelegd? Het is een hele ingewikkelde vraag. Hè? Er zijn erg veel verhalen. De Fransen zouden de jihad steunen. De Fransen zouden op de mijnen uit zijn. Al dat soort dingen. Dat zijn verhalen die komen op social media terecht. En mensen geloven er graag in. Ik denk dat dat allemaal niet klopt. Ik denk dat je dit verhaal moet je ook combineren met internationale politiek. Misschien met een andere speler die in het veld komt nu. Dat zijn de Russen. Hmm. Eigenlijk een jaar geleden hebben de Fransen aangekondigd dat ze minder op de grond willen zijn in dit conflict. Dat ze meer assistentie willen geven. Misschien drones leveren, weet ik veel. Maar niet meer zo die kampen op de grond. Dat is geïnterpreteerd door dit regime als zijnde een soort offensief tegen hen. Dat ze geen hulp meer zouden krijgen van de Fransen. Zie je wel die Fransen. Hè? Doet het ook goed bij de bevolking. Ja, en de Fransen zijn natuurlijk de oude koloniale macht. En er is een hele gekke relatie tussen Frankrijk en zijn oude kolonies. Die wij moeilijk kunnen begrijpen, want we zijn geen Frans. Maar er zit heel veel sentiment in, denk ik, en emotie. Maar dat gat wat volgens de Malinese overheid de Fransen achterlaten als zij weggaan, als ze zich terugtrekken, deels, dat willen zij opvullen met een andere compaan. En dat zijn de Russen. Dus ze hebben toenadering gezocht tot een groep Russen. Dat heet de Wagner-groep. Ja, dus een private Russische militaire organisatie. Een private militaire groep die officieel niet bestaat. Die hebben zij benaderd. Daar zijn allerlei geruchten over. Zijn ze nou wel, zijn ze er nou niet? Maar één ding is zeker, er zijn Russen die nu met het leger vechten in het binnenland in Mali. Daar heb ik ook bewijs voor. En wat zegt dat? Dat dus Rusland inderdaad als speler plotseling ook in zo'n land als Mali, waar toch niet zoveel te halen is, kunnen zeggen. Economisch bedoel ik bijvoorbeeld. Dat zo'n land daarin wordt gezogen. En dat is, want dat betekent natuurlijk ook dat Frankrijk, de Europese Unie, ook Nederland, doet nog steeds mee aan een missie daar. Ja. Wat ontvouwt zich daarvoor voor politiek, geopolitiek spel? Moeilijk om te beantwoorden hoor. Maar je zou zeggen de Koude Oorlog is terug. En het is natuurlijk niet zo dat er in Mali niks te halen valt. Hè? Mali heeft goud. Er is net heel veel lithium ontdekt in het zuiden. Ze hebben in het noorden ook uranium. Dus er valt in die zin qua mijnen veel te halen. En het is ook wel bekend dat de Russen daar gebruik van maken. Hè? Dus de Russen zullen zich laten betalen in dat soort currency. Ik denk dat je ziet, wat je ziet is een spel. Kijk, Mali heeft al heel lang goede contacten met Rusland. Er zijn heel veel Malinezen die gestudeerd hebben in Rusland. Dus dit komt ook niet uit de lucht vallen. Het is niet zo dat ze nu opeens aan het touwtje trekken wat er niet was. Dat lijntje bestond en dat hebben ze geactiveerd. Het lijkt erop dat het zo geactiveerd wordt dat ze inderdaad, dat de Russen zich gaan bemoeien met het leger. Helpen om een tactiek op te zetten. En daar ben ik eerlijk gezegd heel beducht voor. Want ik vind het, de Russen staan niet bekend om hun mensenrechten. Nee. De Wagner-groep, als die er echt in betrokken is, waar het een beetje op lijkt, maar we weten het dus niet zeker. Hè, dan gaan die rücksichtloos het gevecht in. En dan zullen heel veel burgerslachtoffers vallen in de strijd tegen de zogenaamde jihad. Ja. Die uiteindelijk een strijd is tegen de eigen bevolkingen. Die ook, net als die bevolking die achter Goïta staat nu, ontevreden is over het beleid van de afgelopen 25 jaar. Hoe dan ook een hele zorgelijke situatie in Mali. Ja. En het wordt de komende tijd zeker niet beter op korte termijn. Nee. Als ik jou en zou moeilijk beluisteren. Uit te leggen. Nou, je hebt een hele goede poging gedaan, Mirjam. Heel veel dank voor je uitleg en tijd bij ons in de studio. Mirjam de Bruin was dat, over de situatie in Mali. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Terwijl de wereld speculeert over een op handen zijnde invasie door het Russische leger, is het in de Oost-Oekraïnse provincie Donbas al 8 jaar oorlog. Het Oekraïnse leger en door Rusland gesteunde gewapende milities vechten een loopgravenstrijd uit, waarbij de frontlinie dwars door bewoond gebied loopt. Ook kinderen zijn het slachtoffer. Onze Oost-Europa-correspondent Michiel Driebergen ging met ze in gesprek. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. In dit gebied zijn de wegen soms verdwenen. Dus hier moeten we een pontonbrug over. Kijk of dat werkt. Anti-tankversperringen, camouflage, checkpoint. Maar hier buiven de soldaten gewoon na, we mogen door. Dit is een religieus lied, gezongen door een 14-jarig meisje in het oosten van Oekraïne. Mag je in vrede leven en geen problemen kennen. In het laatste dorp voor het front, Krimske, blijkt een kleine school te zijn met enkele tientallen kinderen. En hoe dichter je bij het front komt, hoe groter de waarschuwingsborden worden, waarop staat hoe je met de gevaren van de oorlog moet omgaan. So, what is your name? Vika. Vika. Is hoeveel jaar? 11. Vika van 11 jaar oud. Wat is dit? Het is technica veiligheid. Dus wat je wel en niet zal doen. Nou, in gewone scholen gaat het over EHBO, hè, of dat soort dingen. Wat te doen als een ongelukje gebeurt. Nou, dat zie ik hier ook. Maar hier zie ik ook een enorme mortiergranaat in het gras liggen. En daar moet je dus niet aankomen. So, did you see something like this? Там патроны, потом гранаты видели. Ja, die hebben ze gevonden. Ze hebben granaten gevonden, ze hebben patronen gevonden. Ja, mijn broer is een soldaat, zegt Vika. En deze jonge dame die niet dichterbij wil komen, zegt... Mijn moeder is soldaat. En er was een kogel die vloog over mijn hoofd in een boomstam. Een tijdje geleden. Anna, zoals de dochter van de vrouwelijke militair heet... neemt me mee naar haar huis, waar ik haar moeder en haar broertje ontmoet. Ik zie een schaal met aardappels, ik zie een schaal met kool. Ja, ze is cake aan het maken. En dat doet ze voor, volgens mij, militairen. Want volgens mij leven hier soldaten, nietwaar? Ja, nou, просто так сложились обстоятельства. Поэтому мне пришлось, я вынуждена была. Dus u bent militair, maar u moet uw kinderen naar de frontlinie brengen... omdat ze geen andere plek hebben om te verblijven. Mijn vader van deze kinderen is overleden en dus... Neemt ze haar kinderen mee. Hoe oud zijn uw kinderen? Ну, Анечке 15, а Максиму было 11 вот. Anna is 15 jaar en Maxim is 11 jaar oud. Hoe is de situatie hier in het dorp en om het dorp heen? Пока что спокойно. Ничего такого я особо я не могу рассказывать. Ну, вы же сами видите и слышите, что Ja, je hoort het nu. Het is nu rustig buiten. Ik mag er natuurlijk niet te veel over zeggen, want daar ben ik niet toe gerechtigd als gewone soldaat. In de avond kan het onrustig zijn, maar daar kan ik niet zoveel over zeggen. Hoe is het voor jullie om hier te leven, jongens? Er staat niet heel veel speelgoed. Normaal. Ну, в городе лучше, конечно, но тут тоже сойдет. Ну, тоже нормально. Ну, стреляют. Ja, het is hier goed. Het is hier. We zijn hier gewend. Maar, zegt Maxine, er wordt ook wel geschoten. Werd er vandaag nog geschoten, bijvoorbeeld? Ja, dan уже niet het. Оно все так происходит. Zo же внимание не обращаешь. Ja, zegt Anna. Nou, dat is echt een tijdje geleden, hoor. Namelijk een week geleden dat er geschoten werd. Dus ze zijn er dus inderdaad een beetje aan gewend. Want dat is dus niet zo schokkend dat het zo gebeurt. Много разгромленных домов. Мало детей. Не с кем пообщаться. Скучно. Ja, er zijn veel huizen verwoest in het dorp, zegt Maxime. En er zijn dus heel weinig vriendjes. Het is een beetje naargeestig om hier te leven. Wat doen jullie als jullie bang zijn voor het schieten? Hoe schuilen jullie voor dat gevaar? Мама военная, она, если что-то прям серьезное, то уже она нам звонит. Ну, главное не волноваться и думать о хорошем. Belangrijkste is om je geen zorgen te maken en over leuke dingen na te denken, zegt Maxime. En Anna, grote zus, zegt, als het echt serieus wordt, dan bellen wij gewoon onze moeder op. Zij is een soldaat en zij zal ons dus wel redden. Verderop in het dorpje Vrubivka tref ik een cultureel centrum aan waar allerlei activiteiten met de kinderen worden georganiseerd. Ik ontmoet er twee jonge meiden. Dit is een kleine kamer in dit cultuurpaleis. Ik zie een sneeuwpop ingekleurd en een hele rij knuffels. Nou, dit is zo'n hele ouderwetse naaimachine. Zo'n eentje die je bij ons in de jaren 50 nog wel zag. Handgedraaid. Is er iets wat jullie zelf gemaakt hebben hier? Zo. Ah, jullie hebben dat allemaal zelf gemaakt. Dit zijn kikkers, een gele kikker, een roze muis en een groene beer. En dit maken jullie allemaal met deze naaimachines? En wat is deze prediwaaiers? Oksana en Katja, 10 jaar oud en 15 jaar oud. Ik ben een heel eind gereden. Ik moest door de sneeuw. Het lijkt hier wel het eind van de wereld. Is dat ook zo? Из-за того, что война, здесь было страшно. Наша, так сказать, с самого начала, батьковщина наша просто. En toen het echt flink oorlog was, toen was het hartstikke gevaarlijk en eng om hier te wonen. En nu weten we het eigenlijk niet. We weten het niet zo goed of we ons moeten verbergen of dat we gewoon kunnen leven. Maar Vrubivka is de plek waar wij geboren zijn en waar we van houden. Произошел взрыв, прямое попадание снаряда. На глазах у детей практически умирал отец. Лена, de chef van het culturele centrum, vertelt me het verhaal van een 10-jarige meisje, Oksana. In 2018 trof een mortiergranaat haar huis. Oksana was er getuige van hoe haar vader stierf. Ze zag alles. Hoe de ramen aan gruzelementen werden geblazen. Hoe het dak instortte. Haar moeder slaagde erin Oksana en haar broertje in een andere kamer in veiligheid te brengen. Maar de vader bleef achter. Toa papa остался не вышел. И поэтому, наверное, так произошло. Dames, wat hebben jullie voor plannen voor de toekomst? Veterinair, jurist. Dierenarts, to be a doctor and work with animals, right? У мене я після школи люблю грати з хомяком. У мене є хомяк. Він не кусається, він дуже добрий. Мені подобається з ним гратися. Він не тікає. Ja, Katja heeft een hondje en die heeft ze nog maar net. En daar moest ze dus mee trainen, omdat hij zich een beetje gedraagt. En Oksana heeft een hamster. Een hele kleine, lieve hamster die niet bijt. Это происходит непонятная неуверенность. Неуверенность в своих действиях. Хотя до этого... Oksana oogt als een vrolijk kind, zegt Lena. Maar, zegt ze, ik bespeur in haar een vreemd soort onzekerheid. Soms is ze heel aanwezig en dan krimpt ze plotseling ineen en verdwijnt ze als het ware. Ik probeer haar zo goed als ik kan te helpen. Maar ik vraag me af hoe ze ooit haar tienertijd zal doorkomen. Jezus, малое дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, біди не знали. Een reportage was dat van Michiel Driebergen. Uitgelicht. En in onze rubriek Uitgelicht dit keer politici die hun eigen regels schenden. Dat zien we vaker. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Boris Johnson. Maar in Argentinië maken ze er echt een sport van, lijkt het wel. Vanuit Buenos Aires onze correspondent Remy Leeman. Remy, wat is het nieuwste incident bij jou waarbij een politicus zijn eigen regels heeft geschonden? Ja, dit keer gaat het om Luana Volnovic. Dat is de directeur van het ziekenfonds voor gepensioneerden. Dat is in Argentinië namelijk een politieke functie. En zij werd vorige week met haar lief, de nummer 2 van datzelfde fonds, gespot op een luxe resort in de Cariben. Nou, dat terwijl op dit moment buitenlands toerisme sterk wordt afgeraden door de overheid, omdat de Omicron-golf Argentinië zo hard raakt. Ja, bovendien had de president zijn coalitiegenoten gevraagd om alsjeblieft niet op vakantie te gaan, nu het land ook nog eens in een economische crisis verkeert. Nou,